Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Spadek liczby zakażeń to efekt zaostrzenia przepisów sanitarnych, mówi doradca premiera do spraw walki z pandemią. O głosowaniu w sprawie unijnego budżetu będą jutro rozmawiali premierzy Polski i Węgier. Nowelizacją ustawy o wynagrodzeniach dla pracowników służby zdrowia zajmą się senatorowie. Spadek liczby zakażeń w Polsce to efekt ograniczeń epidemicznych, powiedział w Polskim Radiu 24 główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19. Andrzej Horban dodał, że jeśli taki spadek się utrzyma, to będzie oznaczało, że zmniejszyła się transmisja wirusa w społeczeństwie. Miesiąc temu zostały wprowadzone środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii. Zaczęły działać mniej więcej po 2 tygodniach, powodując ustabilizowanie się liczby zakażeń na poziomie mniej więcej 20 paru tysięcy zdiagnozowanych dziennie. Drugi etap następuje mniej więcej po 2 tygodniach następnych, kiedy dochodzi do spadku liczby zachorowań. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o ponad 10 tysiącach zakażeń. Zmarło 540 osób, a wyzdrowiało ponad 15 tysięcy. Ponad 2 tysiące osób zmarło z powodu patogenów w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych. To najwyższa liczba od maja, gdy przez USA przetaczała się pierwsza fala pandemii. Władze stanowe i służby medyczne apelują do ludzi, by ograniczyli podróże i spotkania podczas zbliżającego się święta Dziękczynienia. Liczba pozytywnych testów na koronawirusa po raz kolejny przekroczyła 160 tysięcy. Najbardziej niepokojąca jest szybko rosnąca liczba hospitalizacji. Aż 88 tysięcy Amerykanów z COVID-19 przebywa obecnie w szpitalach. To o prawie 30 tysięcy więcej niż podczas poprzednich 2 fal pandemii. Z powodu ryzyka zarażenia koronawirusem większość Amerykanów zamierza ograniczyć do najbliższej rodziny spotkania z okazji Święta Dziękczynienia. W porównaniu z ubiegłym rokiem ruch na lotniskach spadł o połowę. Mimo to amerykańskie służby medyczne obawiają się, że świąteczne podróże po kraju spowodują pogorszenie sytuacji. Na większości obszaru Kalifornii między 22 a 5 rano wprowadzono godzinę policyjną. W Pensylwanii dziś od 17 w barach i restauracjach będzie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu. W wielu rejonach USA wprowadzane są ograniczenia liczby osób mogących przebywać jednocześnie w sklepach, siłowniach, kasynach i restauracjach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Unijnego budżetu na lata 2021-2027 będzie dotyczyło jutrzejsze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Chodzi o powiązanie wypłat pieniędzy z budżetu z kryterium praworządności. Węgry jako pierwsze powiedziały weto wobec propozycji powiązania praworządności z funduszami unijnymi, z nowym budżetem unijnym. Polska jest również w tym gronie. Wsparcie w tej sprawie też wyraziła dla Polski, Węgier, Słowenia, więc rozmowa będzie dotyczyła w pierwszej kolejności na pewno tej sprawy. Kolejne rozmowy unijnych przywódców w sprawie budżetu wspólnoty mają się odbyć w połowie grudnia. O rozbieżnościach w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ustawy o ochronie zwierząt mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki. Kilkoro posłów nie chciało zgodzić się z naszym pomysłem na ochronę zwierząt i z naszym projektem ustawy. Rozmawialiśmy z nimi, próbowaliśmy wyjaśnić nasze stanowisko, oni wyjaśniali swoje. Poważne były pretensje czy uwagi. Ostatecznie stało się tak, że udało nam się uzyskać porozumienie niemal z wszystkimi, no z jednym wyjątkiem. Ryszard Terlecki mówił też w Trójce, że rząd nie zmieni swojego stanowiska w sprawie weta odnośnie unijnego budżetu i powiązania go z kwestią praworządności. Nowelizacją ustawy covidowej o wynagrodzeniach dla pracowników służby zdrowia oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zajmą się senatorowie. Za 2 godziny rozpoczyna się 3-dniowa sesja Izby Wyższej Parlamentu. Nowelizacja niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 określa zasady przyznawania wyższego wynagrodzenia dla tych pracowników służby zdrowia, którym polecono wykonywanie świadczeń w związku z epidemią, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. Pod koniec października Sejm wbrew stanowisku rządu poparł poprawkę Senatu przyznającą podwójne wynagrodzenie wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie. Autorzy nowelizacji posłowie posłowie Prawa i Sprawiedliwości argumentowali, że chodziło o naprawienie błędu legislacyjnego związanego z przyjęciem senackiej poprawki poszerzającej grono osób uprawnionych do 100% dodatku. Pierwszym punktem porządku obrad posiedzenia Senatu będzie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakłada ona rozszerzenie możliwości korzystania z estońskiego CIT-u. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Tomasz Grozdowski. W Lidze Mistrzów wczoraj Krasnodar przegrał z Sewillą 1-2, Borussia pokonała Brugię 3-0, Lazio Rzym wygrało z Zenitem 3-1, Juventus Turyn z Ferencvaroszem 2-1, Dynamo Kijów z Barceloną przegrało 0-4. Paris Saint-Germain pokonało RB Lipsk 1-0, no i jeszcze zwycięstwa angielskich drużyn. W Chelsea misja wykonana, choć w końcówce było nerwowo. Potrzebne jest jeszcze wiele pracy, z pewnością nie jesteśmy jeszcze gotowym produktem. Po letnich zmianach szaleństwem byłoby jednak oczekiwanie, że wszystko zaskoczy od tak. Dlatego musimy pracować dalej, no i tak zamierzamy zrobić. Ekipa Franka Lamparda wygrała 3 mecze Ligi Mistrzów z rzędu. Ostatnim razem udało jej się to w 2015 roku. No i wyszła z grupy. To akurat udaje się często. Od 17 sezonów, nie licząc jednego, 2012-2013. United tymczasem odetchnęło z ulgą. Bruno Fernandes na zdjęciach wszystkich stron sportowych. Poszczególne gazety wybierają tylko różne gesty zwycięstwa, a wybierać można było spośród 3. Hat-trick Portugalczyka podkreślał tylko przewagę Czerwonych Diabłów. Przewagę, która, jak pisze Guardian, sprawia, że porażka sprzed 3 tygodni dziś wydaje się wyjątkowo dziwna. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dziś w Lidze Mistrzów awans do 1/8 finału mogą sobie zapewnić Bayern Monachium, który zagra z Salzburgiem, Liverpool oraz Manchester City. Szczególnie ciekawie zapowiada się jednak spotkanie plasujących się na dole tabeli grupy B, Interu Mediolan i Realu Madryt. W internecie można oglądać ciekawy serial o szachach. Zainteresowanie szachami wzrasta. Niestety nie udał się występ w mocnym turnieju arcymistrzowi Janowi Krzysztofowi Dudzie. Wczoraj w szybkich szachach przegrał 3 partie, jedną wygrał i jedną zremisował. Polak zakończył udział w imprezie na ostatnim, 16. miejscu. Od dziś ćwierćfinały dla najlepszych, a na razie prowadzą Norwek Magnus Carlsen i Amerykanin Hikaru Nakamura. Sofia Klepacka zajmuje 2., a Piotr Myszka 8. miejsce po 1. dniu rozgrywanych w Portugalii Mistrzostwach Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX, mówi Piotr Myszka. To na razie jest początek regat, więc te straty są na razie niewielkie. Dużo zawodników ma dobre i słabe wyścigi, ja również żeglowałem w kratkę, no ale cieszę się, w jednym wyścigu dojechałem na metę 3. Jest to dobry prognostyk przed kolejnymi wyścigami, prędkość jest, trzeba tylko tu jeszcze dobrze się wstrzelić w te odpowiednie wiatry. Walczymy dalej, przynajmniej jeszcze 3 dni eliminacji, w sumie będzie jeszcze 9 wyścigów. Zawody pełną gębą. W Portugalii ściga się 88 żeglarzy z aż 26 państw. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dziś raczej pogodnie, więcej chmur na północy Polski. Przed południem właśnie w północnej części kraju mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Początkowo także marznące. Na termometrach od 2 do 5 stopni, jedynie nad morzem około 7. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Kleo! A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład robot odkurzający Roomba. Teraz taniej o 500 zł. I tylko do jutra elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. 3 końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, rutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. W Carrefourze możesz kupować bezpiecznie i tanio. Jak tanio? Bardzo tanio. Możesz kupić polskie jabłka za 2,49 za kilogram, a kawę mieloną Chibo Family za 8,99 za 500 gramów. Oferta ważna od 24 do 30 listopada. A jak bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Bo możesz także kupować na Carrefour.pl i odbierać zakupy jak chcesz, w sklepie lub w domu. Bezpiecznie i wygodnie. Przypominamy, że nasze sklepy w galeriach handlowych pozostają otwarte. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po dziewiątej. Muzyczna poczta UKF. Elżbieta Malinowska, Magdalena Trzaska, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty i prosimy o maile i telefony z zamówieniami Państwa ulubionych utworów. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Wojciecha, który pisze: mam prośbę dla moich koleżanek i kolegów z biura, zamiast porannej kawy bardzo proszę o zespół Electric Six i Danger High Voltage. Grupa Electric Six. Ja szczerze mówiąc już zapomniałem o istnieniu tej formacji i o dość sporym przeboju Danger High Voltage. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pan Szymon pisze, że w żadnym radiu nie jest grany zespół Kings of Leon z piosenką Closer. To my gramy. No proszę, jak się ładnie składa, był zespół Kings of Leon, a będzie formacja Queens of the Stone Age. Pan Grzegorz chciałby dziś posłuchać piosenki No One Knows. Señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va. Queens of the Stone Age to nie jest radio meksykańskie, to jest radio polskie. Program trzeci, nasz numer telefonu 22 i 7 trójek, i ciągle dzwoni. Na ten piękny, cudowny dzień słoneczny chciałabym dla mojego męża poprosić o Manam, kocham cię, kochanie moje, dla Jacka. Dziękuję. Ależ to było, właściwie ciągle jest wielki przebój. Kocham cię, kochanie moje i grupa Manam. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Kolejna propozycja od państwa. Propozycja w tej chwili o prośbę o zespół Alice in Chains. Men in the Box. To prośba pana Michała. Yeah.

To była grupa Talking Heads. A czas na news. I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light, and I have finally realized what you mean. Now I need to know, is this real love or is it just madness keeping us afloat? But when I look back at all the crazy fights we had, it's like some kind of madness was taking control. Music Madness. I to była muzyczna poczta UKF. Przypomnę, że nasza poczta działa przez całą dobę. Wystarczy napisać ukf@polskieradio.pl. Jeśli Państwu jakiś utwór chodzi po głowie, to proszę dać nam znać. Kolejna poczta już jutro. A dziś na zakończenie jeszcze jedna piosenka, a zaraz potem informator ekonomiczny. Dziękujemy. Dzień dobry. Czy mógłbym prosić piosenkę zespołu Pearl Jam Quick Escape? Bo to jest mój ukochany zespół i patrząc na dzisiejszą pogodę, jakoś chciałoby się gdzieś uciec. Zapraszamy Do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Teraz taniej o 400 zł. I tylko do jutra elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. Trzy końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Lubię, bo polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na program zaprasza sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Informator ekonomiczny. Sławomir Horbaczewski i Marcin Egiełowicz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Na Słonecznej Myśliwieckiej. Rynki akcji mają niesamowitą zdolność przechodzenia do porządku dziennego nad złymi wiadomościami, jeśli na horyzoncie widać już słońce. Tak podsumował wczorajszą sesję na Wall Street jeden z ekspertów cytowany przez agencję Reutera. Dow Jones Industrial, czyli ten indeks, który reprezentuje starą, taką przemysłową gospodarkę, na zamknięciu późnym wieczorem czasu polskiego przebił poziom 30 tysięcy punktów. Jednocześnie tanieje złoto, czyli ta bezpieczna przystań na czas kryzysu, a drożeje ropa. Czy to znaczy, że rzeczywiście inwestorzy zobaczyli jakieś światełko w tunelu? No, nie każdy związek jest związkiem przyczynowo-skutkowym albo skorelowanym z sobą w sposób dodatni. Czasami jest tak, że mamy przypadkową zbieżność, więc tu byłbym bardzo ostrożny. Natomiast fakt pozostaje faktem, że są to najwyższe wzrosty i osiągamy najwyższe w tej chwili wzrosty również miesięczne, bo to jest 13%, a więc są to największe wzrosty od 1987 roku w skali miesiąca. Ale to oczywiście równie dobrze może oznaczać, że w gospodarce nic nie jest przewidywalne, a po drugie tylko i wyłącznie możemy patrzeć zawsze w przyszłość, korzystając oczywiście z naszych doświadczeń, ale patrzmy w przyszłość. Nie ma tak, że jeżeli jest jakiś kryzys, to jest jakikolwiek okres beznadziei. Rozejrzmy się wokół. Słońce świeci, pomimo listopada i to końcówki, trawa jest wciąż zielona, mamy bardzo ładną pogodę i wczoraj i dzisiaj, więc patrzmy w przyszłość, szukajmy szans, szukajmy nowych wyzwań. Amerykańscy przedsiębiorcy szukają tych nowych wyzwań również w tradycyjnej gospodarce. To nie jest tylko Dow Jones Industry, to jest również Standard & Poor's 500, to jest również Nasdaq Composite. Wszystkie te indeksy są dzisiaj na swoich szczytach. Choć Nasdaq przez wiele miesięcy właśnie korzystał na tym, że mamy koronawirusa, bo tam są te najbardziej technologiczne spółki, prawda? Tak, ale z drugiej strony być może to, że jest koronawirus, to jest tylko i wyłącznie też przypadkowa zbieżność, bo przecież gospodarka się rozwija, człowiek dąży co do zasady do zdolnego funkcjonowania. Skoro jesteśmy przy nowych technologiach, 16 milionów Polaków, panie Sławomirze, korzysta już z bankowości mobilnej i szerzej w ogóle z elektronicznej ponad 19 milionów. To są wyliczenia portalu bankier.pl po trzecim kwartale. Robią wrażenie te liczby. Na pewno tutaj też wirus miał swój wpływ, ale z drugiej strony chyba już odeszliśmy. To już dawno jest nieprawda, że wchodząc do banku oczekujemy, że tam będą marmury, że tam będą fontanny, że ten bank będzie nam pokazywał, zobaczcie, mam pieniądze, możecie mi zaufać. Co więcej, w ogóle już często do banku nie wchodzimy, bo przecież nie ma potrzeby wchodzenia do banku. Dzisiaj rachunek możemy założyć bankowy zdalnie, elektronicznie i możemy również zdalnie wykonywać wszystkie operacje. My w ogóle nie musimy być w banku, bo nawet jeżeli chcemy gotówkę wypłacić, wystarczy podejść do bankomatu lub dokonując zakupu w jakimkolwiek sklepie, który umożliwia wypłacenie gotówki przy płaceniu kartą, możemy tą gotówkę sobie wypłacić. Więc my bardzo często mamy rachunek bankowy, ale nawet nie byliśmy nigdy w banku. Ja tylko tak przypomnę, że my bardzo mocno przyspieszamy w ogóle, bo w ogóle na świecie to jest niewyobrażalne. W 1964 roku dopiero pierwszy bankomat był w Stanach Zjednoczonych, w Europie w 1967 roku. W Polsce? W Polsce pierwszy bankomat 1990 rok, to był bank Pekao S.A., a w ogóle w 1993 roku zostało wydane zarządzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego, które umożliwiło korzystanie z kart płatniczych. To jest nieprawdopodobne. Niesamowite. To było 30 lat różnicy, ale jeżeli chodzi na przykład o tak zwaną właśnie bankowość elektroniczną, transakcyjną, znacznie przyspieszyliśmy, bo na świecie zaczęto z niej korzystać dopiero w 1995 roku, a w Polsce już w 1998 roku. Także tutaj już tylko 3 lata opóźnienia. Więc my przyspieszamy i w tej chwili, w tym wieku aktualnym, XXI, wiele usług bankowych, które są wprowadzane, już nie my nadążamy za kimś, ale inni nadążają za nami. No powiedzmy, Polska, że bankowość. Polacy są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o na przykład transakcje te dotykowe, prawda? Tak. Polska bankowość jest w tej chwili liderem w wielu obszarach, jest jednym z najlepszych naszych w ogóle sektorów czy branż gospodarki jako taki. My bardzo wiele też myśli w ogóle bankowej eksportujemy na zewnątrz. No właśnie, skoro jesteśmy przy Polsce, dzisiaj Główny Urząd Statystyczny o godzinie 10 poda najnowsze, czyli za parę minut, poda dane o rynku pracy, a konkretnie o bezrobociu. Trochę od innej strony chciałem o tym porozmawiać. Rzeczpospolita podaje, że od 1 grudnia, czyli za niespełna tydzień, wejdą w życie przepisy ułatwiające pracę w Polsce Białorusinom. Nie będzie trzeba się starać już o pozwolenie o pracę, bo wystarczy tak zwana wiza humanitarna. Czy jeszcze chcemy zawalczyć o tych polskich, o tych białoruskich programistów na przykład? Przecież już mamy dla nich na przykład ten program Business Harbor. Być może to jest jakiś kolejny krok, prawda? Zdecydowanie tak. To wszystkie udogodnienia, które są wprowadzane, one są bardzo komplementarne. My, jeżeli chodzi chociażby o wizy humanitarne, mamy już kilkaset osób z Białorusi, które na tych wizach są w Polsce. One są wydawane przez polskich konsulów, przypomnę. One są w uproszczonym trybie, są na dłuższy okres czasu, bo do roku, czyli nawet niektórzy mówią, że są długoterminowe, ale mamy też inne instrumenty, chociażby komendant Straży Granicznej może wydawać w trybie, mamy taką ustawę o cudzoziemcach, tam jest artykuł 32, który umożliwia komendantowi Straży Granicznej wydawanie, i to się zdarza, to już było nie kilkadziesiąt, ale nawet kilkaset przypadków, wydawania wiz osobom, które są u granic, nazwijmy to, i muszą nagle w trybie, nazwijmy to, przyspieszonym wejść do Polski z różnych powodów, żeby wyjść skądś z innego kraju. I Komendant Straży Granicznej korzysta z tego uprawnienia. Również Urząd do Spraw Cudzoziemców ma takie uprawnienia i również wydaje wizy. Także tutaj mamy szereg możliwości, z których korzystamy. To są wszystko... Ściągniemy tą Dolinę Krzemową białoruską do siebie? Ściągamy cały czas. To nie tylko i wyłącznie oczywiście chodzi o Dolinę Krzemową. Chodzi w ogóle o polską gospodarkę, w której jest bardzo wiele obszarów, które były, są i będą zasilane przez obcokrajowców doskonale uzupełniających polski rynek pracy. Dzięki nim polski rynek pracy jest bardzo elastyczny i dostosowuje się w sposób oczywisty do tego, co się dzieje w gospodarce. Gastronomia, panie Sławomirze, kluby fitness, kina, te branże mogą liczyć na pomoc z tarczy 6.0, nad którą teraz pracuje Senat, ale zaczęły się pojawiać głosy najpierw w środowisku pracodawców, a teraz już w komisjach senackich. Dobrze, pomóżmy też tym, których wirus dotknął pośrednio. Taksówkarzy, firmy cateringowe, ochroniarskie usługi i sprzątania. Tak pewnie można byłoby długo wymieniać. Czy rząd wydłuży listę zwolnionych z ZUS-u i objętych tymi mikrodotacjami? W tej sytuacji gospodarczej, która jest, i w ogóle w sytuacji społecznej na świecie, nie da się pomóc wszystkim. To nie jest możliwe. Zawsze będą te osoby, czy te branże, te podmioty, które znalazły się w lepszej lub gorszej sytuacji. Zwróćmy też uwagę na to, że ta sytuacja gospodarcza, która jest, jest wynikiem zarówno koronawirusa, jak i swego rodzaju jednak zaskoczenia, które bardzo wiele osób spotkało. spotkało. Są też osoby, które były w różnego rodzaju sektorach, branżach dotkniętych tym koronawirusem, ale potrafiły się prędzej czy później przestawić. Lepiej lub gorzej, ale potrafiły się przestawić. Więc ta sytuacja nie jest jednoznaczna i nie jesteśmy w stanie w 100% wyrównać tych strat, które powstały. Też rząd przesunie tę granicę, którą teraz położył? Na pewno te granice będą przesuwane, na pewno będą dalsze dostosowania. Elon Musk, drugim najbogatszym człowiekiem świata, o włos przegonił tym samym założyciela Microsoftu Billa Gatesa. Na pierwszym miejscu bez zmian Jeff Bezos. Nowy ranking opublikowała agencja Bloomberga. Chciałem, żeby to był jakiś pozytywny aspekt na koniec naszej rzeczywistości. Nie wiem, czy to jest a propos tego, co powiedzieliśmy na początku, że może ta stara gospodarka odrabia jakoś straty, no ale patrzymy w ten ranking najbogatszych i nowoczesna technologia przegania nowoczesną technologię i poganiają nowoczesna technologia. Niekoniecznie. Przede wszystkim trzeba mieć entuzjazm. Winston Churchill powiedział, że dobry przedsiębiorca to jest ktoś, kto z entuzjazmem podąża od porażki do porażki. Elon Musk wielokrotnie był krytykowany, wyśmiewany, a co się okazało, to jest w ogóle młody człowiek. On dopiero w czerwcu skończy 50 lat. To jest człowiek, który pomiędzy Pretorią, Republika Południowej Afryki, przypomnę, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą funkcjonuje. Na przykład ma 7 dzieci. Czyli jest względnie też konserwatywny. To nie jest osoba, która tylko i wyłącznie myśli o czymś w sposób taki, nazwijmy to, libertariański w jakimkolwiek sensie tego słowa, ale jest to też osoba, która bardzo aktywnie szuka szans, szuka możliwości. To jest wskazówka dla nas wszystkich. Szukanie szans, szukanie możliwości. Ja tylko przypomnę, że Jeff Bezos dzisiaj, to jest 180 miliardów dolarów, Elon Musk to jest 128 miliardów dolarów na ten moment. To jest więcej niż budżet centralny Polski. Nie finanse publiczne, bo one obejmują szerszą sferę, ale sam budżet centralny. To jest więcej. W związku z tym mamy do czynienia z innego rodzaju skalą. Bloomberg, jako agencja, która posiłkuje się oczywiście najnowszą technologią, jest w stanie codziennie ten ranking publikować, bo wyznaczy go na podstawie aktualnych kursów akcji na giełdach światowych. I to też pokazuje, jak giełdy światowe oceniają przedsiębiorców. Elon Musk bardzo silnie awansował w tym roku. To pokazuje, że niewiele osób się śmiało z niego. No jak to elektryczne samochody? Można elektryczne samochody wprowadzić na rynek. Z innych też się wiele osób śmieje, ale te elektryczne samochody prędzej czy później na rynku się pojawiają i one... Kosmos, prawda? Które już telewizje nie chciały ich relacjonować.